राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 5 अगस्त 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम होता है बिना प्रकृति के कार्य का सारा लिए करना होता नहीं और पुरुष की प्राप्ति तत्व की प्राप्ति करनी है तो प्रकृति से क्रिया और पदार्थ पैदा होते हैं। पदार्थ और क्रिया से संसार की सेवा की जा सकती है और संसार की सेवा से अपना कल्याण हो जाता है। सब सुखी कैसे हो जाए, अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग कर दिया जाए तो मौज हो जाती है। यह स्वार्थ और अभिमान ये दो ही बाधा है और मनुष्य कहता है स्वार्थ को लेकर के ही और अभिमान अभिमान को लेकर तो ये अभिमान है ये सकल शोकदायक अभिमान संसति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमान संसार का तो मूल है अनाशूल पर तरह तरह का दुख देने वाला है। फिर कहिए सकल शोक सब शोक देने वाला कोई शोक बाकी नहीं बचेगा। तो अभिमान करता है तो कोई पदार्थों को लेकर या को लेकर संसार को लेकर करता है। स्वतंत्र स्वतः आप में खुद में अभिमान नहीं है, स्वतः परमात्मा का अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि तो स्वतः ही अमल है मल रही थे कोई दोष नहीं है। जैसे ईश्वर में कोई दोष नहीं है ऐसे ही उसके अंश में भी दोष कोई नहीं है स्वाभाविक स्वतः निर्दोष। तो करना और न करना दो चीज है। करना तो संसार के लिए करना और न करना अपने लिए। अपने लिए कुछ नहीं करना है। शरीर इंद्रिया अंतःकरण ये अपने नहीं है अपने लिए नहीं है संसार की सेवा करना है। बस सेवा का तात्पर्य है कि स्थूल सूक्ष्म कारण ये तीन शरीर तीनों प्रकार की सृष्टि के साथ में एकता रखते हैं। स्थूल शरीर की स्थूल सृष्टि के साथ एकता है, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म सृष्टि के साथ एकता है, कारण शरीर की कारण सृष्टि के साथ एकता है। तो जिसके साथ एकता है उसी की सेवा में लगा दे, उसमें सेवा में पूरा लगा दो अपना स्वरूप शेष रह जाएगा सत्य स्वाभाविक ही। जिसकी चीज है उसको वो दे दी मौत हो गई ऊन हो गए ऋण रहित हो गए और वो देने में कर्म योग है आप अलग होने में ज्ञान योग है और भगवान के सन्मुख होने में भक्ति योग है। तो संसार है वो सेवा करने के लिए है लेने के लिए नहीं है। लेंगे कैसे लेने से क्या होगा ये फंसते है लेने की इच्छा से ही लेने से ही ये संयोग से सुख से ही यही संस्पर्श जाप होगा दुख यो नद्यंतवंत कौन थे न थे पूजा संबंध जाने जितने सुख है वो सब किसी दुख के कारण है। दुख योने एव, केवल दुख के ही कारण है। केवल केवल जितने सुख है संसार में दुख है तो सुख की इच्छा से ही है। अगर सुख की इच्छा न रहे दुख है ही नहीं। वे संसार में दुख नहीं है। सुख की इच्छा, सुख का लोभ, सुख की आशा, सुख का भोग छोड़ दो। सुख का भोग छोड़ दो, सुख की आशा भी छोड़ दो, सुख का लोभ भी छोड़ दो, सुख की कामना भी छोड़ दो। आनंद ही आनंद हो जाएगा। आनंद ही आनंद, और नहीं तो भगवान के समर्पण जो हो, जैसे हरि शरणम कह दिया, केवल हमारे आप भगवान, मेरे तो गए धर को पार दूसरों कोई निहाल हो जाएंगे। मेरे तो गए धर को पार दूसरों कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गए धर को पार दूसरों कोई, मेरे तो गए धर को पार दूसरों कोई नहीं। ना शरीर है, ना मन है, ना इंद्रियां है, ना हम है, नहीं कोई मेरा नहीं। मैं तो केवल भगवान है। तो केवल भगवान में से ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल से सुख हो जाएगा। केवल भगवान का ही आश्रय लेगा तो मन और बुद्धि इंद्रियां आराम सब मिल जाएगा। ये सब प्रगति के हैं, इनसे भी मुख हो गया। इनकी पंचायती ना करे, इनसे संबंध छोड़ा हुआ तो ज्ञान हो जाए, और इनकी पंचायत ही छोड़ दे और भगवान के शरण हो जाए, बस काम सब है। हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे। ये भक्ति है। भक्ति की प्राप्ति बड़ी सुगमता से होती है जब मनुष्य अपने दोषों को दूर करने में अपने को असमर्थ समझता है कि मैं मेरे दोषों को दूर कर सकता नहीं। जैसे गोस्वामी जी ने कहा, महाराज हूँ हारियो बहु विध जतन करी, अतिशय प्रबल आ जाए काम को राधे, अतिशय प्रबल है। मैं तो अपना उद्योग करके हार गया, अब तुलसीदास बस हो ही तो भाई जब पेरे कपल मुझे भगवान मना कहे तो होगा, वैसे दूर नहीं होता। तो एक तो ये अपने पुरुषार्थ से निराश हो जाए और भगवान की सर्व समर्थता में विश्वास हो जाए, बस दो बात होगी, भक्त हो गया हो। अपने बल से निराश और भगवान का विश्वास, भगवान की समर्थता का विश्वास। साधन शुरू कब होता है? जो सदा नित्य निरंतर रहने वाले में विश्वास कर ले। देखो दो बात याद आ गई, एक न रहने वाला, एक रहने वाला। रहने वाली चीज मौजूद है, नित्य निरंतर मौजूद है, मौजूद में विश्वास हो, और जो बदलता है जाता है इसमें अविश्वास हो, बस काम बन गया। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना है। वो है जो मौजूद है, नित्य निरंतर रहता है, और जो बहता है मिटता है, ये रहने वाला है ही नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव है। इन दोनों बातों में से एक बात हो जाए तो कम हो जाएगा। चलने फिरने जाने वाली चीज पर विश्वास न रहे, इसमें कोई भरोसा नहीं है, पट मर जाएगा, अचानक खत्म हो जाए सब, यह सब गुण गोबर हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया चीजें कुछ पाओगी नहीं, सम्मिलन नहीं और नहीं किंचित अस्थि। ये दो आंखें मिट गई उस समय कुछ नहीं है। जैसे स्वप्न आता है, आंख खुलते ही कुछ नहीं रहता, ऐसे आंख मिसते ही कुछ नहीं रहता, जैसे आंख मिसली सदा के लिए तो कुछ नहीं रहता। फर्क इतना ही है, नींद से आंख खुल गई, संसार से आंख मिसली। कुछ नहीं, अरे संसार से आंख मिचनी पड़ेगी ही, अनिवार्य चीज है ये। शरीर संसार छूटेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो छूटने वाला है उनसे पहले ही अलग हो जाएगा। अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे, मन पसीते हो प्राणी अवसर भी थे। अंत ही तो तजेंगे पामर सब छोड़ेंगे, अभी से ही छोड़ देगा, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मस्त हो जाओगे। बहन ये है कि संसार से हमें सुख मिलता है, संसार के संबंध से सुख नहीं मिलता है। इसका संबंध छूटने से सुख होता है, ये सबका अनुभव है, सबका ये अनुभव है। इसका आदर करे तो निहाल हो जाए। जैसे गाढ़ी नींद में कोई बात याद नहीं रहती तो दुख रहता ही नहीं, गहरी नींद आ जाती है दुख कोई नहीं रहता है, बड़ा सुख है, बड़े सुख है। कुछ भी याद नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, सुख नहीं रहे तो कुछ भी पता नहीं था, इसका पता तो था ना। कुछ भी पता नहीं था तो सबके पते के अभाव का अनुभव तो था कि नहीं। एक बौद्ध सिद्धांत वाला दिन मिला था, उसने कहा सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ ही नहीं है, तो मेरे कुछ नहीं है ही नहीं है। तो वो नहीं है इसको जानने वाला तो होगा ना, नहीं तो कुछ नहीं कैसे करता है। कुछ नहीं है उसको जानने वाला तो है कि नहीं। जैसे पास कोई आवाज देगा अमुक आदमी है तो कहते नहीं घर में आदमी कोई नहीं है। घर में आदमी कोई नहीं का अर्थ के बोलने वाला नहीं है, उसके सिवाय नहीं, ये अर्थ हुआ। तो आप पूछते हो कोई घर में कोई आदमी नहीं है, कोई नहीं है घर का आदमी कोई नहीं है, तो कोई नहीं है तो आप बोलने वाला तो है। ऐसे सबके अभाव का अनुभव जो करता वो तो है ही, ये तो अभाव है, इसका अनुभव कैसे हुआ। अरे अभाव भी मैं कैसे कहता हूँ, नहीं है नहीं कहने में जोर रहता है, पता नहीं तो इसमें ठीक सच्ची बात है, पर नहीं है कहने में जोर रहता है। इस वास्ते प्रभु है तो सब तो मिटता है, प्रभु रहते हैं जो सदा मौजूद है, नित्य निरंतर रहता है, उसके साथ रहना है। बने तो बहन एक साथ नहीं बहना है, रहता रूप सही कर राखू, रहता सो रहता है, निस्तता न्यारा भजन करता है, रहने सो रहता, रहते सो रत्ती करते, रहने वाले से रत्ती, मौजूद से प्रेम, नित्य निरंतर रहने वाला अपना है। ये जाने वाले शरीर मन और बुद्धि इंद्रिया सूक्ष्म कारण, ये जाने वाला कोई अपना नहीं है, रहने वाला अपना है। तो सबका आधार, सबका प्रकाशक, सबका आश्रय, सबको सत्ता देने वाला वो है। और दूसरा जयराम जी मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। सबका प्रकाशक, सबका अधिष्ठान, सबका आधार, सबका आश्रय, सबको सत्ता देने वाला, सबको उत्पन्न नष्ट प्रलय करने वाला, जिसकी उत्पत्ति स्थिति प्रलय, ये तीन जिससे प्रकाशित होते हैं, हम कह रहे हैं ये उत्पन्न हुआ, ये स्थित हुआ, ये लीन हो गया, ऐसा जो उत्पन्न स्थित लीन होने वाला ही हुआ, तो इनको जानने वाला न उत्पन्न हुआ है न लीन हुआ है, न वस्तु में भी कोई है सतह है, नायम भूतवा भूतावान भूय, पैदा होकर होने वाला नहीं है, स्वतः होने वाला है स्वाभाविक। तो परमात्म तत्व है स्वाभाविक और संसार है अस्वाभाविक। मनुष्य ने मान लिया कि संसार तो है स्वाभाविक और परमात्मा है अस्वाभाविक, विद्या उद्योग करेंगे, प्रयत्न करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तब वो मिलेगा, वो कहाँ है वो तो फिर समय पर मिलेगा, तो परमात्मा जानता नहीं हो। समय परमात्मा के समान अपने साथी कोई नहीं है। क्या हम भी अपने साथी है? गाड़ी नींद हम भी नहीं रहता, पर वो है, वो रहता है, यह परिपूर्ण है, वही अवतार लेता है, लीला करता है, सब वो है, ये वो है, उसके बिना नहीं है। नहीं दो ही चीज है, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। सत का अभाव नहीं होगा और असत की सत्ता नहीं रहती। तो ये मिट रहा है, केवल इस तरफ दृष्टि रहे हरदम मिटने वाले की तरफ, तो आपकी स्थिति परमात्मा हो जाएगी। सोते ही मिटने वाला केवल मिटने वाला है, ये ज्ञान हुआ तो न मिटने वाले में स्थिति होगी। सोते क्या मन है, कोई शंका बोलो? अरे टिकने वाला ही तो मिटने वाला को मानता है, टिकने वाला होता ही वो मिटने वाले को जानता है, मिटने वाला टिकने वाले को नहीं जानता। टिकने वाले बिना मिटने का ज्ञान ही नहीं होता, क्या समझे? कोई रहने वाला हुए बिना जाने वाला का ज्ञान कैसे होगा? तो सब संसार जाने वाला और परमात्मा रहने वाला, रहने का सत्ता, रहने सुन सत्ता है, निस्तत्व ये निस्तत्व है। निस्तत्व है, ये है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नहीं सो प्रगट देखी है सो दिखे नहीं। आंख से सबको देखते हैं पर तो आंख दिखती नहीं है, आंख से सबको देखते हैं पर आंख नहीं दिखती है। आपको हम आपकी आंख को देखते हैं, मेरी आंख को आप देखते हैं, हम आप देखते हैं नहीं, आंख के रहने वाले को देखते हैं, गोलक उसका स्थान आंख को नहीं देखते। आंख जो सफेदी बीच में काली, उसके बीच में काला तिल है छोटा सा, वो देखने की शक्ति है वहां, तो उसको देख लो, देखने की शक्ति नहीं दिखती। इंद्रिया सब अतिद्रिय है, इंद्रिया सब अतिद्रिय है, इंद्रियों का विषय नहीं है, इस वास्ते वो ये चक्षुष परिचन थे, न चक्षुषा न पूछे थे। मान जिसको आप नेत्रों से देखते हो ये नहीं है, जिस शक्ति से नेत्र देख रहा है तभी ग्रंथों में दीने उपास रहे, ये मनसा न मनते ये ना उन मनोवतम तदेव ब्रह्मतम विद्धि नेदम यदि उपास थे, जो इदम करके ये ब्रह्म नहीं है। यदि मनसा न मनते, जिससे मन का मन से मनन नहीं होता, पर जिस शक्ति से मन मनन करता है वो है। यदि मनसा न मनते ये ना उन मनोवतम, जिस शक्ति से मन काम करता प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्विदम तत्म, जिससे संसार व्याप्त है और जो संसार में रहता है सब, और जिससे प्रवृत्त हुआ है, पैदा हुआ है, स्थित रहता है, लीन होता है, जिस रह में होता है वो है, ये नहीं है। और नहीं से विमुख हो जाओ, निहाल हो जाएगा। मूल नहीं, नहीं में मूल क्या है? सब नहीं के मूल में अहम है, मैं ये मैं से संसार पैदा हुआ है, निरहंकार हुआ शांति के लिए। अहम अपन प्रकृति है ना, भूमि रोधन वायु कम मनो बुद्धि अहंकार भिन्न प्रकृति है, अपरायम ये अपर है और पर है हम स्वयं, और पर का स्वयं के साथ परमात्मा के साथ संबंध है। अपरा है संसार है और अपना परा जिसे दोनों है वो अपना है, ये अपरा कोई नहीं है, सब सही के संसार के आवे मेरे तो गए थे वो पार दूसरा न कोई मौज हो गई वो गिरधर गोपाल ये न सर्विदम ततम अविनाशी तो तद विद्धि ये न सर्विदम ततम विनाशम अभ्य से न कष्ट कर तुम्हारे और जो है मौजूद है जासु सत्य जड़ माया भाष सत्य ओषाया जिसकी सत्ता से ये माया सत्य दिखती है। संसार असत्य है पर इसमें एक सत्य है परमात्मा, उसी से ये है दिखता है। जैसे बूंदी के लड्डू होते हैं नुकती होती है लड्डू तो वो खुद में विश्वास नहीं हो तो चिड़क आता है, चिड़क होता फीका परंतु उसमें मिठास है चिड़ी का पर चिड़ी नहीं तो उसमें कुछ नहीं है। ऐसे ये सत्ता दीवता है ये उस परमात्मा की है, उससे मिठास है खुद का मिठास नहीं है। दाम मुख में देगा थोड़ी देर चूसो जय राम जी की कुछ नहीं, ऐसे वो मिठास उसके परमात्मा का जो है सब परिपूर्ण है मौजूद सदा नित्य निरंतर रहता है वो है और निरंतर बहता है वो नहीं है, तो निरंतर बहता है निरंतर हर समय। एक बहुत बार कही है फिर भी कहता हूँ मन कहते जी रहा हूं नहीं शरीर मर रहे हैं निरंतर, तो निरंतर मर रहे हैं जीने का है व्यायाम और मर रहा है सच्ची बात है। जीना वो जो है इसमें परिपूर्ण वो है जो का क्यों है कभी मिलता नहीं, वो अपना है ये नहीं है ये अपना नहीं है, इतनी बात है लंबी चौड़ी बात नहीं है। है सो अपना है नहीं सो अपना नहीं है, नहीं सो नहीं है सो है नहीं सो नहीं है सो है केवल परमात्मा। संसार तो उधर तक खत्म हो रहा है, निरंतर खत्म हो रहा है, प्रतिक्षण खत्म हो रहा है, प्रतिक्षण अभाव हो रहा है, निरंतर अभाव हो रहा है। अरे उसी सत्यता से जन माया भाष सत्य मोक्ष है, वो मन अज्ञान मूर्ता से है दिखता है। नारायण नारायण नारायण नारायण।